گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب د دوره تفسیر قران د 222 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوهر قران سلیم خان کې په 9/8/2008 کې شوه دی. د دې ملایو د پته یا ساتای اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیډیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124. فالمغیرات صبحن حمله ور بلا بیوم وم فالمغیرات صبحن حمله ور کو حمله کون کی په وغد سبا کی فاثر نبی نقان اوچا تای په دې سرا دوډی لرا غرد لرا فوسط نبی جمان نو ورزی میز د دشمن تا پېړ باندې فوسط نبی جمان ان الانسان لربه لکنوت یو طریقه ما ویلا ولا سکی چې مطلب دا وګورې چې اس چې کم دینو مالک ولا لګ ډوډۍ ور کوي نو دا مالک د پاره د اس د هوا د چې کم دینو ځان مړکو حف حف کوي ځان مړکو د خپونه وور یستو سهار وختي کې روان دی او حمله کوي او د دشمن میز لور روان دی او تا انسان دا الله تا بيدایو نکړه پون شي دی کنه دوی مدا ترغیب ولور کوي ترغیب ترغیب مراد ته اسنا د مجاهدینو مراد ته سنده چا دی د مجاهدینو دا سه مرد میدانان چې غید اسونو نام منډې وي استلې اغې چې کم دنو ځان سو ځان سو چې آسان امدا الله په عبادت کې اولګول آسان امدا الله په عبادت کې اولګول او تا چې کم دنو انسان را پانه سي دي او دا الله رب العزت عبادت دیونه کو شیخ سید عبد الله بن مبارک رحم الله اشعار وی دي ځای کې چو ګوراغه فوزیل ابن عیاس تخت لگلو چی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمتا انکا فی العبادت تلعبو ید حرمینو کی عبادت کو ان کیا که زمان حال دیولی دو نخپل عبادت پدتا گب کارشی چی دا میدان جنگ کی در دزو عبادت تیولی دو نداخپل سجدی پدتا اسے گب کارشی لعلمتا انکا فی العبادت تلعبو نورتوی من کان یغضب جیدهو بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذبو تا گریوان پوخ کلون زمن گریوان پو بینو باندلون نو کم یو پکی بہتر شو من کان یطعب خیلہو فی باطلی من کان یطعب خیلہو فی باطلن فخیولنا یوم السبیحت تطعبو سوک آسان پا اسے پا گب کی ستڑی کرل پا لبو کی ستڑی کرل او زمن آسان پا رزد حملے باندی ستڑی کی گی زمن آسان پا رزد حملے ستڑی کی گی تچ عبادت لروانی نریح العبیر لکم و نحن عبیرنا راہ جسنا بکی والغبار الاتیبو تا عبادت لروانی پزان بان سپریو کی یو طرفنا بل طرفنا دا سپری دی تال امبارک شی او منگلا دا قسانو دا خپورتا کار راہ جسنا بکی والغبار الاتیبو دا سانو دا خپورتا کار او دا دوڑی دی منگلا امبارک شی دا دوڑی دا سانو دا خوشانو دا دی منگلا امبارک شی لقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب من تا د خپل پیغمبر وینا راغلی دا بالکل کرا بالکل کرا و هاذا کتاب الله ينطق بيننا او دا الله خبره هم دا چلی س شهید بمیت لا یکذب لقد اتانا من مقال نبینا د خپل پیغمبر خبر را تراغلی دا قول صحیح صادق لا یکذب چ لا یستوی غبار خیل الله فی ان فی نمر ان و دخان نار تلهب چ من سرا من ته پیغمبر خبر ادا چ دو دوزخ وره چ دخان نار تلهب لا یستوی غبار خیل الله فی نه برابرېږي چې د چا په پوزه کې دا الله د جهاد دا الله په لاره کې د جهاد دوړه تلوي او بیا د هغې ته د جهنم ور راشي. نه نه او لقد هذا قول دا قرآن په دې باندې ګوا دی هذا کتاب الله ينطق بيننا چې ليس الشهيد بمیت لا يكذب قرآن ویلي دی چې شهید مړ نه دی شهید څه دی ژوند دی. نو ګور هغې دا وکړل د الله د عبادت دپاره او تاسو کړی انسان لکنو ډېر نا شکرا د دنیا د پاره جنگ کای او د اخرت د پاره د جنگ اون کو سمت دور ان الانسان لربه لکنود کنن په لواب استاد سمت دور راول ونه کې دې شډیر ته خرڅ شوی ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان چې کوم نه خپل رب ډیر ناشکر دی و انه هو علی ذلک لشهید او یقینا دې په دې باندې خپل هم گوا و ان خپل په سده خپل عمل په گوا دی چې یقاتلونا للدنیا ولا یقاتلونا للدین چې د دنیا لپاره څنګه او بو عام زده چلاسی بابا خبره چې چلاسی بابا وای وی سړیا ان الانسان علی ربه لکنود اگر بشنوی دشنام ابرا بمالی گوش آبین ادبرا شنی دی با کلام اللہ مزاق نیف گندی با دوزخ آن اغبرا دو دنیا دا پارا جنگ کئی شنی دی با تک دا پلار کنزل واوری ناغد غو گنو نراک آگی بمالی گوش آبین ادبرا شنی دی با کلام اللہ مزاق اللہ دا کتاب پوری دے ٹوکے واوری دلے او نیف گندی با دوزخ آن اغبرا داد داد بدبخت تر دوزخ تاو نرساو نو این الانسان انسان استا پا دی کار بانی استا خپل عمل گوا انہو علا ذالک لشیدی آمانا کم انہو حاغ اللہ علا ذالک پا دینا پرمانا یونا شکر دی انسان دے گوا و انہو یقینن دا انسان لے حب الخیر دقائی خمرس شو لکنود دا دې سبب د مرض چې وای نه له حب الخير له شدید یقینا دې په مینه د مال کې ډیر سخت نو علاج دا دې چې فلا یعلم ای اکثرو ذکر حازم اللذات افلا یعلم اینه کویږي دې زاب او سرما فی القبور چې کله راوچت کړي شي چې په قبرونو کې دی او سلام فی الصدور او معلوم کړي شي هغه رازونه چې په سینو کې دي ان ربهم بهم یوم ذل خبیر یقینا رب دې په دې باندې په دقت راځي خبردار سورۃ القارعه مکی سورۃ ته درسم نمبر دے پس دو صورت قریش او مخ کی دو صورت قیامنا پس دو صورت قریش او مخ کی دو صورت قیامنا صورت کی مخ کی زورنوان اسیارا دا او صورت سے کمینو تفسیر دو صورت زلزال لے تفسیر دے چاہ دو صورت زلزال القارعاتم القارعہ طول صورت یو مضمون دے القارعاتم القارعہ تنگ ان کے مصیبت تو سدیا تنگ ان کے مصیبت تا تصفت را چی سدیا کرنگ ان کے یوم یکون الناس فکم را چشی خلق الفراش المبثوث لکا پتنگان خواروارو و تکون الجبال کلهن المنفوش او شیبا چکم دنو غرونا کلهن المنفوش پشاند رنگ شوی وڑای المنفوش دیندت شوی جدا جدا کری شوی خورا کری شوی کلهن رنگ دار وڑای المنفوش دیندت شوی فاما من سقولت موازینهو نارا غصو کچ درانشو طولو نددو فوو فی عیشت اللہ زیانو دے وی پا جوان خوش آلکی آغا غصو کچ سپکشو طولو نددو دنے کو فا امہو حاویا نزاید دے حاویا وما درا کما ہیا تا تصدا پتا چدا حاویا سبلا دا نارن حامیا اور دے بلی دن کے صورت تکاثر مکی صورت تے شپارسم نمبر دے پس دے صورت کوثر امخ کی دے صورت معاوننا مخ کے فنا دا عالم وا نوستزید من الدنیا دا دے آخرت نسشی غاپل اکڑے دنیا دا دنیا مڑا بیرے بیکار دے دا دنیا چکم دا دا مانے او دا دا مقصد اعلانا دلوی مقصد نا سڑے منا کئی دلوی مقصد نا سکی منا کئی مصورت دعوام دا تزید من الدنیا تزید من الدنیا او تخویف الہاکم التکاثر تباکڑی غاپل اکڑی تاسو ڈیر والی دسو بزدار سو الہاکم التکاثر تباکڑی تاسو ڈیر والی دسو ڈیر والی ڈیر والی دا مال ڈیر والی دا پٹو ڈیر والی دا کورنو مڑا ڈیر والی دا افرادو ڈیر والی دا افرادو جمہوریت غرق کڑی الہاکم التکاثر تباکڑی تاسو ڈیر والی مڑے دین والے تاسو ایم تباہ کڑی دے جائے کہ طالبان دیر دیو دے جائے کہ لگ الہاکم التکاثر دے ڈیر والی درنا اللہ ایرکو بولو نشوی الہاکم التکاثر دے فروا مکوئی بس اللہ باندے نظر ساتی الہاکم التکاثر تباہ کڑی تاسو ڈیر والی دوم را حتا زورتم المقابر تر دی پوری چی تاسو زیارتو کدو قبرونو سم مطلب تر مرگ پوری پا دیکی وی چی کل بای نور بای نور بای نور بای یو مانا بانی پوشوی یعنی مرش وی خلکا دا دیر والی دا شیعن نیر نو نو دویم حتا زورتم المقابر تر دی چی تاسو پا دیر والی کی زیارتو کدو قبرونو قبرونو لوم لاری دی با دیر والی کوئی زمانگ مڑی دیر دیوستاسو مڑی دیر منگ بادرانیو وی رازی خپل مڑی شمارو حتا زورتم المقابر منگا دیر جنگیالان یوزا منگا دیر جمڑی پا جو شوی دی منگی غار کی کڑای درہیم حتا زورتم المقابر تر دے چے قبرنو باندیم ٹیکے واغستے او اغی باندیم پیسے گٹائی حتا زورتم المقابر زیارتونه پټی کني نو په دې باندې چې کم دنو حکومت سره پټی کی حتا زورتم المقابر بلا یو ناشنا خبره شیخ عبد الشکور سے مد ذل العلالی وا په مړو پیسې وګټلې په شهیدانو جلسه کوي پیسې پر اغونډوي او خپل سیاست په چمکاوي فوجونه شو یارا حتا زورتم المقابر او په دې باندې خپل وټو نډیروي هل هاکم التکاسر حتا زورتم المقابر تر دې چې ولیدل تاسو قبرونه هر دنیا خو څه شه ده الق مقابر تاسو کوم دنو قبرونه یې کړل بادشاہانو ته سوچو کا جمال کنوز لانفسهم فترکوها کما هيا الا قبور اندارسا فيها عظام باليا بادشاہان ورس کړو جمال کنوز لانفسهم ځان له خزانه جمع کړو فترکوها کما هيا اک شانت نه پاتې شوي سیول ځان سره الا قبور اندارسن فيها الا قبور اندارسا في عظام باليا مگر صرف او صرف زال زال قبرنا چھپائی کری زال زال اڑو کی اتا زورت والمقابر کلا سو فتالمون نو پکار دا سے کلا نو پکار دا سے دمرد دنیا مین نو پکار زرد چپو بشی بیا توام چھ نو پکار دا سے زرد چپو بشی تاسو کلا یقینی خبر دا یقینی خبر دا لو تالمون آرمان چپو شتا چھ لو تالمون آکا پوشی تاسو پا یقینی علم باندے لا ترون الجحیم خام خاوی نی بتا سو دوزخ لرا بیا به وی نی پخ پلوستر گو یقینی ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم بیا بدن تپوس کول کی پد کر زہر نعمت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کجور راغستی و نبی علیہ السلام دے بارک عمران تپوس کی یا لا تسالون یوم اذن عن النعیم ساخ لے ناس تے پاس دی نعمتوں بدن تپوس کول کی یارا لوی نعمت نعمت من ربک قران دی قران بارک بس کی تپوس کی سورت عصر مکی سورت دیار لسم نمبر پس دو سورت علم نشرح نا و مخ کی دا عادیات نا مخ کی ہوئی دنیا خراب کڑی ندلتا ترغیب الی الاعمال الصالحہ نیکو اعمالو تسشے ترغیب نیکو اعمالو تترغیب سالور نیک اعمال دا کامیابی ذکر کی دا مختصر سورت خو انتہائی جامع مختصر سورت خو انتہائی جامع دی وجنی امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی کچر تا اللہ رب العزت دا صورت را لے گلوے او بیائی منگ تا ویلوے چه تاسو مال سکڑی دی نو بیاؤم اللہ دا تپوس پزائی باندیو نور قرآن تا ضرورت نو دا دا اللہ لوے احسان دے چه نور قرآن را لے گلوے دا طول زندگی دا پارا دا صورت کافی کی دا تکمیل دا انسانیت دا پارا سلو رسول ذکر کئی چه انسانیت پدی پورا کی گی پسو سلو سلو والعصر گوادا زمانہ ټول زمانہ گواضا پدې خبره چې انسان پتاوان کړي انسان پس کړي پتاوان کړي ټول د زمانه تاریخ په گواضه ټول تاریخ ته بس تاریخ ته اشاره کوي تاریخ پس دې گواضه چې انسان پتاوان کړي خدا صفاتونو والا د تاوان نه بچو دا صفاتونو والا د تاوان نه سو ول عصر د ما ذکر وخت گواضه چې دا په کرکټو کې اختا او هغه ټیم کې د دوو وختونو فرشته جمع کیږي او د انسان پتاوان کړي ما ذکر شو یا والعصر شیخ عبد الشکور سے مانا کی مد ذل العلالی والعصر د خبر نہ چھوڑ دا دے نہ چھوڑ د خبر دا دے چین دل انسان لفی خسر چقینا دا انسان پتاوان کرے ټول خبر سو شکران خیر دے گنا نہ چھوڑ دا دے چ کامیابی با پدے ملاوی گی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بذاک یو ایمان پکار دے سے ایمان ایمان بغیر د علم نه نیوی علم پکار دے دوے معامل صالحات نے کمل او درم بیا دا بل تبیانو وتواصو بالحق او سلورم وتواصو بالصبر پدے کے بعد سخت رازی نکلا کی دل الا الذين امنوا مگر کسان چیمان راوڑ دینے کمل کڑے وتواصو بالحق ایو بل تبینا گانے دا حق کی وتواصو بالصبر ایو بل تبینا لکل کی دو کی سورت ہمز مکی سورت تے دو درشم نمبر دے پس دو سورت قیامہ مخ کے مرسلات نا پس د قیامه او مخ کې د مرسلات نه نازل لے مخ کې ترغیب و اعمال صالحه او تا نووس ناکار صفاتونه ذکر کړي دا غې نه ځان وساته مخ کې وین خو صفاتونه ځان کرا والا اوس ناکار صفاتونه څه کوي ذکر کړي د سورته همز نواله تر سورته ماعون پورې په دې کې بعد باطل پرستونه خو ذکر کړي اچھا باطل پرستونه خو ذکر کړي اوله نه خام چې په حق پرس باندې عیبونه لګي پرس باندې څه لګي عیبونه دوه منخه د دین زایون روانې په سورۃ الفیل کې وای. درې منخه په سورۃ قریش کې په دنیا ماین دي. سالور منخه په سورۃ معاون کې د یتیم دشمن او د آخرت غافل. د یتیم دشمن او د آخرت غافل. دا سالور نخې چا ذکر کړي؟ د باطل پرستو. وایل لکل همزه لمزه تبادشی غرق تیشی کنا تبایه ده هر یو عیب لگه ان کی پتلا عیب لگه ان کی لا لمزا و اشارو که ان کی لا حموز چه پا جب عیب لگی او لمز چه اشاری کی لمز اشاری کی حمزا تل لمزا اللذی آغا بدبختا جمع مالو آددا حد دادا چه جمع کمال و شمیریه لگوڑتا شیو بیو شمیری چه سوشوی حد دادهو شمیری دی لرای اصابو گمان که ده انمالو اخلدا چی قینن مال ده دبادن نکی جنت تا دلارا یا اخل نا غلطا اخل دهو همیشه وی ده سرا ده ده مال بده سرا سی همیشه کلا نا وی نا لیون بزن نا فی الحطوما خامخا او بغرزو لشده پا حطوما کی بسه کی حطوما کی حطوما مانا حاتم چقون که اور چی یو بل چقی نو ده بوم سکی چقی اللہ ایتی مگو ساتی فما دراک کمال حطوما تا تصفت دا چی سده چی کم دنو حطوما نار الله د خدای ور نار الله د خدای ور دی الموقدا بل کړی شوی التی آغا تطلع علی الافدا چې ورخی جواب پزړونو باندې سم مطلب د شرک چې کم ځای ونو اق ځای بسیزی تطلع علی الافدا نو که چرتا دې زړه کې توحید او ځان سره توحید وړو الله دې ټول موږ په توحید بوزي نو بیا دې ځای تا دا ور راتللې نشي ان علیہم مقصدا دا بوئی پدی باندې بن کړی شوی فی آمد ممددا پاستنو دنګو دنګو کې خوستنی د ور دینو پاستنو ممددا وګړي کړی شو کې سورۃ الفیل مکی سورۃ ته سورۃ الفیل مکی سورۃ ته نلسم نمبر دی په نزول کې پس د کافرون او مخ کې د فلقنا پس د کافرون او مخ کې د فلقنا نازل له اوس دلته مخ کې تخویف اخروی دلته تخویف دنیوی مخ کې یوانه خوا اوس بلنه خ ذکر کوي چې د دین زایونه بروانی د شاعر الله بی عزتی وکي د شاعر الله بی عزتی وکي د کیو مشهورې تاریخی واقعې ته اشاره ده تاریخی واقعې ده مشهوره هغه ته اشاره ده دا زونواس بادشاه چې کم مخ کې تیر شو مخ کې چې کم بادشاه تیر شو د چې کم دنو قیصر پس یو دو کسان لیگلیو ابراها ایو و سربلو ایو پس لیگلیو چه دی ختم که اغی اغی ختم که خپلو که جوڑا اکلا خپلو که سوکلا جوڑا پا خپلو که جوڑا اکلا بیا دا غوله گید اغی بل ملگره دی ابراها چه و اغی دل گزار ورکو قیصر دا هغه کم ملګری چې ابراهیم سره تلو نو د باندې حمله وکړه په دې ابراهیم باندې دلې پوزه واله ګوډې شو پوزه چې چانی موږ ته ګوډې وایو نو ګوډې شو نو چې دې ګوډې شو بیا د خپل بادشاہ سره سراز بازو ساتو او د یمن گورنری د ته حواله کړه د دې وجنا دې ګوډې ته اشرم ویل کی ابراهیم اشرم اشرم ګوډې ته وای نو د ته اشرم وای د چې کم دیو آلته به خپل یمن ګورنری و کولا خلک وي مکې ته ځي حسد واغسته وي زه وله دې ځای کیسه جوړوم کعبه جوړوم دلته دې خلک حجله راځي وي خلک ته حجله دلته راځي هغې کې وله چا واړه بولو لوی بولو وکړلو هغه کعبه چې ده کمه جوړه کړې وه دې ډېر غصې را واغسته لښکر تیار کړه 60,000 لښکر څومره 60,000 لخکر تیار کو او را پاسید نشپیتو زرو لخکر اغیر آواغ استو او ده پا مگدغه بانده حمله کولا چیزم بیت الله روانوم پلا را بانده ولی سخلک مخیلا ورغی چاو سر مقابله اکڑی اغیی خو ختم کردی چراغی مکی تر آو رسید چه مکی تر آغی نو پلا را کی یو سڑی ده ده رهبری کردی و ابو رغال ابو رغال سره ملګری شو داغه قبر وی وسو مسخله کلی دا سیرت ابن هشام 27 صفحه کې بیا کوم ځان عبارت دي کې نه ده چه فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس چه اوس چه خلق مغمس مقام کی کمولی نا قبر چه کم دن آغا دا بورغال لے حاج و عمرہ کی چولی ندا ابو رغال اغا سر رہبری اکڑا او سر رہبری کڑی وا ابو رغال بیا پلار باند روانو دا ابو عبد المطالب اخانو نو اغا چه کم دنو اغا اخان دونی وال نو دیر آغی عبد المطالب ور پسی بیمال اخان بی زماز وڑی که خستا دیر وقاتو تیل دو اخانو تا پس کئی نو اغا ورطووی وی انی رب الابل زد اخان ربیم و ان للبیت ربن سیمنعوهو دا بیت اللہ کورشتا دے دا غی مالک اشتے دا غی وسا کئی حفاظت کئی ویزا زمانہ دا اخلاص کی ابو طالب لار عبد المطالب لار او دا بیت اللہ غلافیونی ہو او اللہ نے سوالو کو لاہما ان العبدا یمنو رحلہ فمنا حلالک یا اللہ ہر بندہ دا خپل ورشو خیال ساتی نتا دا خپل ورشو خیالو ساتا دا خپل کور خیالو ساتا لا یغلبنک صلیبهم و محالهم غدا و محالک یا اللہ دا عیسائیان را باندی غالب نشی ان کنت تارکهم و قبلتنا فامرنا بدالک اللہ که تو زمانگ دا قبلہ پریک دی نو بیا زمانگ کارتا تخکار دی بیا منگ سکو بس دا غزائی که نو فیل اغور توی چه مکوی گوری وی مکوی خوب از دیو نمانلا چه تلل نو نو فیل داغ از یو اتی و مخ که داغ نوم محمودو او داغ اتی تاوی پا غوک که وی ابرک محمود او ارجع راشدم من حیث و جئتا فا انکا فی بلد الله الحرام وی زان بچ که تا گول بیت الله ده واپس که گا اتی مخ که لال نام اتیانو لخ کر پا غیوانی واپس شو دا برانا مرغی ولی دلشوی نو فیل آوازو که این المفر والاله الطالب والاشرب المغلوب لیس الغالب اس پچھتا تختی اللہ رب العزت در پسرا روان دے ندا اللہ عذاب والاشرم المغلوب لیس الغالب بوڑے بنن مغلوب شی غالب بن شی صحیح دکھا نا وی بوڑی بنن پتاو لگی او بیاوی چی منگ دا مرگای اولی دلی وی حمدت اللہ از ابصر تو تویران وخفت حجارتن تلقا علینا وی زن لو یری دو چی پنگ بانی چی ترانی شی وکل القوم یسألو عن نفیل کأن علی للحبشان دینا یار یو زمانہ تپوس کا زمانہ وے تپوس کا لک چھ دی خلق دی حبشان پ ماوانے قرضا وا او ما ہلا کڑی یار یو زمانہ تپوس کا وی دا نا روا کے تا اللہ اشارہ کی چھ چا اللہ دین دے زاین بی عزت کڑی دان اللہ ہلا کڑی اللہ دا اس نیم تبا کینم علم ترا کے ففال ربک نو سوم چھ کم نے لگی ادی قصد ظالم بسوئے کشت نیما او فکر ما منگا چھ کم نے قصد ظالم بسوئے کشت نیما ظالم چه کم دنو ما وجنی دل مظلوم ما سوئی خدا او منگا اللہ رب العزت تخفل کار سپارو علم تر کیف فال ربکا اینو گوری تو سنگا کار کرو سنگا کار کرو فال ربکا رب دی بیا صحابی الفیل آتیانو والاو سرام چه حتک دی شاعر اللہ کرو اللہ رب العزت سنگا تباو برباد کرل علم یجال قیدهم حتک دی شاعر اللہ کدو قرآن بی عزتی دیو کرا چت کافی لدی دیر وخور کو قرآن للگو ندام حتک دی شاعر اللہ دی علم یجعل کیدہم اینو گردولے چل دی دامی دا سندی رحم اللہ من دغاو کرو بلکل اغلی کلی دی وی علمانو او طالبان دی چی کندنو دا قرآن بیزتی کی دینو با اللہ تپوس کی وی پا کافیه چی کندنو متن امخ کی وی او بیا شرح هم وی او قرآن لوی تش جلالین وی او بیزاوی او متن نوی وی مخ کی دا قرآن متن ویل پا کار ندی وی خبر آبانی پوئی گی کنا پوئی الحمدللہ اشاعت مدرسو کی متن ویلے کی کنا قیدهم علم یجل قیدهم اینو گردولی چل دی فی تضلیل پا تباہی کی وارسل علیہم طیرن ابابیل اور اویلی گل پا دی بانی مارغان ڈلی ڈلی ترمیہم بی حجارا چویشتر دی لرا پا کانو باندی من سجیل اند کت کانو کانی بس رو لیکاپٹر براغی او دری بمان بس رو او پا پنجو کی او یو پا مخوکا کی او بی پور لڑکر لیکاپٹر بی خیم وزی بمبارای بی اکڑی بیا بلالی ترمیہم بی حجارت من سجیل پاکانو بانی من سجیل لکوت کانو فجالهم کاس فی ماکول نوی گردول دیل را پشاند بوسو ماکول خوڑلو شو پشاند بوسو خوڑلو شو نو چه خوڑلو شوی نو غسی غشان نی کاس فی ماکول نو غشان اکرل سورت قریش مکی سورت تے پس دو سورت تین مکی دا قارعین یو کم درشم نمبر دے دل تا کی تحذیر دے دمینی دو دنیا نا مینی دو دنیا مکوی دمرا دنیا پس لگیای آخرت لام سونکرل چی پا کمشی اللہ عزت در کڑے دائی قدرو کا چی پا کمشی اللہ عزت در کڑے پیسو کا قدرو کا اللہ عزت پا قرآن در کڑے دو قرآن سو کا قدر لئیلا فی قریشن تعجب دے مینی دو قریشو لا یا انظرو لئیلا فی قریشن او گوری مینی دو قریشو تا ایلا فیهم اغمین دے دی رحلت شتائی دو سفر دے یخنائی و دو گرمائی سرا یو سفر دے یخنائی ابی یمن تکاو بل سفر دے گرمائی ابی شام تکاو شام یخو نکل و یو خواتل کل بالخوا کل دوبائی کل سودی فلی عبدو رب حاضل بیت اسنی خلق کنا فلی عبدو رب حاضل بیت نو عبادت دیو کی در عبد دے کور در عبد دے کور دے عبادتو کی دے پر خودو مینی پس روان دی اللذی آغازات اطعمهم من جوعن اتمام چه خوراک اور کڑے دل را من جوین دا یار نہ دلو اتمام من جوین خوراک اور کڑے دل را دلو گنا وا منہ من خوف او پامن کڑی دی دی من خوف اند یار نہ سورۃ ماعون مکی سورۃ تے پس د سورۃ تکاثر نو ولسم سورۃ تے مکی دے کافرون نہ مکی سورۃ کے آغا تزہید من الدنیا نو سے کمن اوصاد توغینینو توغینو د سرکش خلق لک صفاتون نور ذکر کئی مکی میں وی او صفات مینا او دل تدا چې په مینا کې چې کم دنو دا غو خیال نه ساتي بیا د یتیمانو د کمزور خلکو خیال نه ساتي دا غي نوم ګوتې لګي یو یتیمانو نه سره لګي ګوتې لګي تحصیل ته بوزي ګوتې نه لګي زما کزان ته کی صورت کې یو د امیانو بد ذکر کوي او بل مليانو ټوله دیندارو د بی دین ټولو الا ایت الذی یکذب بالدین ای فکر دنه کړه آکستا چې دروژن غنی قیامت لرا قیامت دروغجن گنی فذلک الذین داد یاک سے دروغجن گنی نو خیدا دا چرے دکی ور کی یتیم لرا دا دکی ور کولس خاتون بانی وت مال خړو پختانه تنا گوتی لگئی ولا یحظ ولا طعام المسکین او تیزین ور کی خوراک دی مسکین بانی دے غریب بانی فوائل للمصلین نو رکتی شی تبادی شی داسی مزگزار آغا مزگزار الذین چهم عن صلاتهم ساهون چرے د خپل د مز نادی غافلان خبره مطلب د مز نبی خبره دی منس کی داوی چی یا کن عبدو یا کن استعین او بیا بار شرک کی ان صلاتیم ساہون دا منس پلنا شکر دے وی شکر دے چی فی صلاتی ہی من دے وی لگینی منگ با پا کمرا غلیو پانوش سے جوڑے شکر دے چی دائی نی دیویلی چی دے پا منس کی سکی غفلت کی گینی منس کی خمونگ طول سیو غافلہ ویلون کی برا غلیو اللذین هم ان صلاتیم ساہون چی دے دی انا صح غفلت کنا دیکھو خیال بدل سی الذين من صلاتهم لرجلان ادم رسم فوائل للمصلين الذين ركعوا يومز گزارو الذين من صلاتهم چدی موز دو مطلب نبی خبر دی ساهون غافل دی غافلا ام منافق با موافق در نماز بحر استهزاء بیا مدنی نیاز دے چی کم دنو زان تا عزیری لگولو لرازی دے دا مزد مطلبنا بے خبر دے اللذین آغاوم یراؤون چی دے ارزان خینور خلکو تا ویمنعون الماعون او منا کئی معمولی سیزا مال غم چالنور کئی یا ویمنعون الماعون شیخ صد پنپیروی مدزل لولالی او منا کئی دیر معمولی سیز دا حق بیان چی بیل در باندیم نرازی سڑیا نوولی دا حق بیان نکے یمنعون الماعون سپا موبائل خونه دے یمنعون الماعون منا کئی معمولی سیزا سورت کوثر مکی سورت تے فویل للمصلین دا دریونا مخ کی دا چی کم دنو دا امیانو دی اور دا دریونا پا کتا دا دا پویا خلقو دی ذکر میں الماعون کی بیان ہوئی سورت کوثر مکی سورت تے پس دا سورت عادیات او مخ کی دا تکاثرنا پنزل لسم نمبر دے دا دی زینوس دا نیکانو خصفتون شروع کئی کل صفتنا آغا شروع کئی دا بام پتسلور سورتنو کی سورت کوثر سورت کافرون سورت نصر او سورت لحب کی دیکھ با نخ ذکر کئی دو حق پا عبادت دا اللہ کی، دویم چھ دی با مقاطعہ کئی دا کافرانونا، سورت کافرون کی وی بائیکاٹ دا کافرانونا، سورت نصر کی خوشحالی بولا اللہ اور کی، خوشحالی بولا سکی ور کی، سورت لہب کی چاغٹ دشمن کناری نونا دے کزنانونا اگا بولا اللہ تباہ و برباد کی. خو مسئلہ با دا احجی، مسئلہ با دا سورت اخلاصی، انا اعطینا کل کوثر، منگ در کردے تالر لوی خیر، الکوثر لوی خیر، لوی خیر آغا چی کم دنو سشے دے، زنی مفسری نبر کی دیر احوز کوثر تکتا آو میں لوی خیر دنو، حوز کوثر دے لوی خیر دے، آج قیامت پر اسی نبی اسلام ایزو پی اولاڑی ما آنیتو کادد نجوم السما، لوخی دیر زیاد تی، یو خلق با پس کریشی زمان با پس کریشی، زبا ہم دا خوزما امتیان دی نخی وی پی نو ای بوی چی نا دی بیداد کرو، نو بیدتی دا غی نسد محروم نی، لا تدری ما احدشو بعدک. دین دا چی الکوثر نا مراد لوی خیر، لوی خیر قرآن کیو گو رکنا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا عِلْمُ الْقُرْآنِ. نو درکړه مې دې تعالی قرآن نو د دواړو مانو تدبیق وکا، چا چې په دې دنیا کې د دې قرآن نه اوب اوس کلي نو په آخرت کې بعد حوض کوثر نه اوب اوس کی، او کده دین نه دې اوس کلي نو هغه د آخرت نه نشي اوس کلي. ان فی الدنیا لجنه من لم يدخلها لا يدخل جنۃ الاخره، دنیا کې او جنت ته چې څوک ورته دن نه شو نو هغه بیا نشي دن نه کېدلې جنت د چاته اخرت ته. ان اعطینا کل کوثر، دیو جن اقبال بابا وای، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را بینی بگیر. الله دې قران ته لوی خیر ویل دي، نو هر کجا این خیر را بینی بگیر، چې کم ذات ته دا قران معلومیږي نو را اخلی ځان لا، نو یزه کدا لوی خیر ده کنا، چون درې ملک وطن، چون دارے ملک و وطن، چه هر کلا دا قرآن آواز پا ملک او پا وطن کی خودلے شو، نقشہائی کا ہنو پاپا شکست، بیای چه کم دینو دا ارچا نقشونا و قانون نبا ختم شی، یواز ایک قانون دا اللہ وی. انا تو انا کل کا وطریق کے اندر کڑ میں تعلوی خیر، شیخ صدی پنچوری مدزل العالی دو مالو کا دو بتالو کم، دو مالو کا دو با تعلوکم، مالت وداوکا چی فصلی لربکا عبادت بدنی مالوکا، ونحر او با عبادت مالی مالوکا، نو دو بتعلوکم، یو انا تو انا کل کوثر لوی خیر بدل درکم، او دویم ان شان اکا هو الابتر، دشمن بری تباو برباد کم. ان شان اکا هو الابتر، یقینا دشمن ستابی منوطه ابتر چی مندی اوزی، یلکانن سکزان تداوی چیز دابو جهل نو سیم، یا دا ابو لہب نو سیم، ابو لہب او ابو جہل نبی علیہ السلام لا پیغور ورکو ویناری نا اولاد نشته او نسل ختم شو موته دے. الله وینا غب مونوته دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پڑھیر کم، هر یو فخر وئی چ منگا دے نبی علیہ السلام امت، یا اند نبی علیہ السلام حلالی اولاد یو ولادیم کی، او دا فق دا سو نو چ ابو لہب سیم نو سیم نی دا قریش تی دی قریش نو دا چ نبی علیہ السلام قبر دے ابو لہب نے ابتر اولاد دیدی اللہ رب العزت پہ قرآن باندھ کٹنگ کی نو این نشان ایک اول اب طریقینا دشمن ستاب ہوئی منواتے. سورت کافرون اتم نمبر دے دا غلط ردا مانا چوان ہر لاستی پسینہ باندک دی، یہ کی روایت تے بالکل موضوعی دے، بالکل موضوعی دے. فصول لی ربی کوان ہر ویوان ہر مانا دا چپنہ ہر باندے لاستی دا پسینہ باندے، غلط مانا بالکل. سورت کافرون مکی سورت تے اتلسم نمبر پر دو سورت ماعون او مخ کی دی فیل نا پدے کہ او داغ پرستو بلا نخا ذکر کئی مقاطع عن الادا دشمنانو نسو کا بائی کارٹ، بلکل بائی کارٹ. دا گورا اتلسم دے پر سورت کی نزول کے سیم نمبر دے، این اتلسم رد سبق تے او نبی علیہ السلام سنگ پنر توبہ نواز کی، قل وائی وطا یا ایوہ الكافرون، یا ایوہ الكافرون، یا زما د پروگرام نمون کرو، چې ما کوم پروگرام راوړل دی نو زما د پروگرام نمون کرو، یا ایو الکافرون ید توحید نمون کرو لا عبد ما تعبدون بندگی نکوم داغی چه تاسوی کوئی لا عبد ما تعبدون بندگی نکوم داغی چه تاسوی کوئی داغی پا قانون نظم ولا انتم عابدون ما عبد عبادت تشریم کرو اگر یادوی دلتا ولا انتم عابدون ما عبد او تاسو عبادت کون کنی دا آغی چه زی کوم دا خو فلحال خبر شوا خو بیایم واوری چه دا تمران او نکی کنا دا تمران او نکی چه لالچ بولا ورکو یا بیو یرو او پا دمکیانو پا لالچ براوری ولا انا عابدون نیم ازو عبادت کون که آئندہ ما عبدتون داگی چه تاسوی کوئی او نتاسوی عبادت کون کی آئندہ چه زی کوم پرق پوشو سو سلور زلی سلوی یو دا حال شوا او بلدو استقبال یا لا عبد ما تعبدون عبادت نکون داغی چه تاسوی کوئی او نتاسو عبادت کوئی داغی چه زیکوم ولا انا عابدون او نمز عبادت کون که ما پہاغا طریقہ تعبدون چه تاسو سکوئی عبادت نمخ کے معبود او دلتا کیفیت ولا انتم عابدون او نتاسو عبادت کون کی داغا چه زیکوم لکم دینوکم ولی دین تاسو لداخ پلا طریقہ دا عبادت او ما لداخ پلا طریقہ دا جوان تیرولو زا پخپلا طریقہ جوان تیروم او تاسو پخپلا طریقہ سکوئی جوان تیروئی لکم دینوکم ولی دین تاسو لداخ پلا طریقہ دا جوان تیرولو زا حقی تاور گڑی دلے نشم ولی دین او ما لداخ پلا طریقہ دا چه بیان دا قرآن دے زا خپل بیان کوم تاسو چه سکوئی زما خلاف نلاسم آزاد لکم دینوکم ولی دین سورت نصر مدنی سورت تے پس دے سورت توبے نا او دے دین مخ کی دے دین رستو بل سورت نشتا چھ دیتی مخ کشی نو پس دے سورت توبے نا رستو تے بل سورت نشتا چھ دیتی سشی مخ کشی یو سل سوار لسن نمبر دے نو پا دی سورت کے چھ بائیکاٹ تے کنو دا اعلان آسان نو دا اعلان آسان نو نو اس خوشحالی رالا سرالا خوشحالی رالا اذا جا نصر اللہ یعنی اشارہ دا چھ بائیکاٹ دا سبب دا معیت خاصہ دے الحمدللہ بائیکاٹ سبب دا معیت خصوصی امداد ہم راگے بیجلی مرارے کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ کل چراغی دا اللہ امداد و غلبا کل چمراغی دا اللہ امداد و غلبا راشی دا اللہ امداد و غلبا ورائی تن ناسا فتح مکی واقع دا خوب سستے مختصر ورائی تن ناس وینی با خلق لرا یدخلون فی دین اللہ افواجا چی دن نکی گی واپ دین دا اللہ کی ڈلے ڈلے چی دا اللہ امداد را غیستا سیکوا جمعوشی او خلق با ڈلے ڈلے را روانی او استا طریقی تبرا دن نکی گی ورائی تن ناس وینی با خلق لرا یدخلون فی دین اللہ چی دن نکی گی واپ دین دا اللہ کی افواجا ڈلے ڈلے نو چی خلق زیاد شو مسئلہ زیادہ شو نو خدا تبا ڈڑو لگئے او ایسی کمرہ کی بکینے پارام بناستے خلق با ملاقاتون لرازی نا نا نا فساب بیح بی حمد رب کا وستغفر کار لدے زور ورکا پاکی بیانواد استائنی در رب دے وستغفر ہو او ما فی غوارا زکا تکمیل شو وستغفر ہو او کم پردہ غوارا دخپل کار دے چی اللہ کس کمی پاتی شو اینو پردہ پیوا چوا واستغفره پردغ واړه د الله نه انه کان توابا یقینا الله له توبه قبلون کې مهربان چې صورت نازل شو کنه نو صحابه کرام خوشاله خوشاله اذا جاء نصر الله والفتح صورت نازل شو نو صحابه کرام ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله دي خو ابو بکر د خبرو تاب نه لري ابو بکر د خبرو تاب نه لري اے بلبل نادا غوغا مکندری جا نازک مزاج شاہا تاب سخن ندارن ابو بکر ما سرا خبر بائی مکوئی ما سرا خبر مکوئی ابو بکر انتہائی خپاؤ پریشان دیر خپاؤ پریشان دے وی ولی ولی وی اسڑو دلتے خویل دی چھ استغفر ہو دلتے خویل دی چھ استغفر ہو او استغفار د کار په اخر کې یستل کیږي نو معلومیږي دا چې د نبی علیہ الصلات والسلام جدائی رااله نو صحابه کرامو ذهن تلو د صحابه کرامو ذهن تلو بشارتی دنیاوی تا او د ابو بکر ذهن تلو بشارتی اخروی تا داغه د خوشاله د اخرت تا ذهن تلو غم د دنیا په او مفارقت د نبی علیہ السلام جدا والے دے نبی علیہ السلام دیر پریشان او دیر پریشان او واستغفره او دے یارانو دوستا جدا والے چوی نو دا دے خفغان سبب وی تے وی سا شیخ سے پدی زبان دی ہوئی یار من چون شد جدا فریاد من پیش خدا ہر گاہ خواہم ای دعا اللہ یجمع بیننا یار من چون شد جدا فریاد من پیش خدا فسبح بحمد ربک واستغفره بخنا غوارا داغی اللہنا انہو کان توابا یقینا ناغا اللہ رے بیا بیا را گرزیدن کے محربان دا مسئلہ بکمئی چپاغی باندبا اللہ رب العزت دا امدادو نرالیگی کم نمونہ دے امداد گورا نمونہ دے امداد سورت لہب کے مکی سورت تے شپاگم نمبر پس دو سورت فتحنا او مخ کے دو تکویرنا دلتا نمونہ دے کامیابی خی دے کامیابی نمونہ دے صدا آغا دا چھ دشمن دے دینو ارکت ان کترو تندار دی دی ان کترو تندار دی دی آغا با اللہ رب العزت تباکی تب بات یدا ابی لہب ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ڈیرے بدر دی ویلے پڑمبے صفا کے مخالفت نبی علیہ السلام کڑو تب لک یا محمد علی ھذا جماعتنا غرق شمن دیل راج مکڑو نبی علیہ السلام تعالی تے جواب مکو جواب بزکو ماتے پریدا اللہ رب العزت تبا کڑے پیو لگو پمنے کلا کد پمن سپی خپیتے والا پڑے واچو رائخ ک پد غبان نی پ مردار پہ شانتی را کا گو ڈن تا پلا کند تے را کا گو تب بتیا دا ابی لہب و تب خزہ چون لاغی با زغیر اڑل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبی دا کول ولاره کې بیا چول دای وس رسیدو تبت یدا ابی لہب و تب تبادشی لا سنا دا ابو لہب و تباشو ما غنان همالو بچنه کو فائدہ ور نکلا دل را مال ددا چ سوی کول اغه عملون ولا فائدہ ور نکلا ایمن صبح ولا فائدہ ور نکلا سیف ولا نارن ذات لہب زردا چ ڈڈو زو شی پور ز شغلو والا باندې و مرعته او خزایهم او خزای هم اغب هم دردو زشی حمالت الحطب سپکواما سپکوام حمالت الحطب سپکواما داغی بار ان کی دخشاک ازم حمالت الحطب سپکواما دبار ان کی دخشاک چی خشاک بیرار داغی اللہ پی غرور کئی چی دلہ پی خزبان کارو نہ کئی او دو پیغمبر خلاف کئی حمالت الحطب فی جی دیا پسرد دے کبا حبل من مسد پسرد دے کبا پٹائی دے کجوری آغا سر رسائی دا کجورو دا کجورو نی رسائی جوڑا کڑیو آبی راڑلا آغای چه کمدنو پند می راڑو نا آغای مرای تپریواتا و مردار شوا مرای تپریواتا و مردار شوا دا مسئلہ با کمی چه پاغی بانی با اللہ امداد را لیگی آده صورت اخلاص مسئلہ مسئلہ دا چا؟ صورت اخلاص مسئلہ تو توحید مکی صورت تے نزول کے دو اشتم نمبر دے پس دا صورت ناس او مخ کے دا صورت نجم نا نازل لے اس آغا مسئلہ ذکر کے چھپا غیبا نے اللہ امدادو نرا لیگی ایبا نے اللہ رب العزت امدادو نرا لیگی نا مسئلہ دے سورت اخلاص مسئلہ دا قل ہو اللہ احد دی سورت کے دے ملیان و دامیانو پا شرک رد دے ام دے ملیان و پا شرک او ام دامیان و پا شرک یو شرک دامیانوی اغیس سے کم دن دا اللہ پی جنینا نو پا مخلوق باندی قیاس کی پا مخلوق کسی کی کوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نوی اللہ الصمد اللہ دا مخلوق تا محتاجا نوی نو بیا دا مولیانو چی مولیانو تا دارازی چی آگئی وی منگ با دا پیر سے عزت احترام کو تا غد وجنوا اللہ پا منگ با نرحم کئی تا غد وجنوا پا منگ اللہ با نرحم کئی نوی لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوان احد دا مشرکانو دا مولیان دا شرک رد دے قل ہو اللہ احد دے کے مسئلہ دا توحید سورت فرق دا کافرون کے بائی کار دے وجہ نبی علیہ السلام بسہر پا سنتو کے داوی دا دو سورتونا او ماخام بے پا سنتو کے داوی اشارہ دے چھ اللہ را پاسی دم نو ام دا بائی کار میں دا چانا دا کافرونا او ستا مسئلہ منم رس تیر شو اللہ خوبیا پاگا مسئلہ سیم لکی قل ہو اللہ احد ہوا ہے ورطا ہوا ہے ورطا چی ہوا بس آغا اللہ خو آغا اللہ دے اللہ احد اللہ دے یکیو یا ہوا خبر دے رغٹ دا چھ کمرا روان دا دتے کم چھ اللہ احد شان کا نا اللہ احد یا ہوا آغا چھ تاثران تپوس کڑے ہو چھ منگتے نسبت بیان کانو دتوام چھ اللہ احد اللہ دے یکیو اللہ الصمد اللہ دے بینی عذاب حاجتا چبل چاہتا ہے ضرورت نشتے پخپلو صفاتو کے مکمل کامل چبل چاہتا ہے حاجت نشتا شاپور شیخ رحم اللہ فرمائل اللہ الصمد اللہ دے دربار دے حاجتنو اغتا ٹول حاجتنا اڑلشی اللہ چاہتا حاجت نلری اللہ الصمد اللہ دے دربار دے حاجتنو اللہ رب العزت تے بینی آزا پخپلو صفاتو کے مکمل لم یلد کلا سڑے چکم دینو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد کلا سڑے شیخ سے پنجروی مدد ذلہ العالی کلا سڑے پخاندان مضبوطی کلا سڑے پخاندان سی مضبوط وی لم یلد لم یلد خاندانو نئے نشتے چی پخاندان مضبوط شی کلا سڑے چکم دینو پا حمزول باندیسی مضبوطی وی لم یکن لہو کفواً احد یعنی اگر زان لزور آور دے ایچ چاہتے ضرورت نشترے بل دا کلا کلا سڑے چھ کم دے نو دا لان دینا مجبور شی دا زوی نا مجبور شی یو کارو کی کلا سڑے دا پلار نا مجبور شی چھ برسو کی نو دا غی نا مجبور شی یو کارو کی کلا سڑے دا کلاس کلو پلو ڈسک پلو نس شی مجبور شی یو کار سکی امزوری نس شی مجبور شی یو کارو کی وی لم یلد اللہ نسوک پیدا ندین یا زولی نشترے لم یولد نا اللہ دا چانا پیدا دے چی دا برنا مجبور شی ولم یکن له کفواً احد او نشت دا اللہ غنتا صفاتو کی سوک اللہ دا حمزول نوم نا مجبور کی سوکشتے ننو نشت دا اللہ غنتی صفتونو کی سوک پا ہر ڈال ارادو کو سو صفتونے ذکر کرل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد اتشو گنا پانچ پیر دا مسئلہ توحید بیان کانو سڑیا تو غون مون پنج پیر ہے سورت فلق مکی سورت تے مکی سورت تے پس دا سورت فیل نا مخ کی دا سورت ناس نا شلم نمبر دے پا نزول کی ندی خزانے حفاظت کل غواری اس ندی خزانے سے کل غواری حفاظت توحید لو یا خزانہ دا الحمدللہ طول قرآن مجید دا خیر سر ختم شو دو کالو کی شو ختم شد اللہ رب العزت احسان نے مضامین بے طول ویلی شوی بیا دوبارہ ہم پرو سکالیم سکالیم انشاءاللہ نو اوز دا خزانہ اللہ در کرلا دا خزانہ اوز آتا اسنا چی شیطان در نسکی خراب کی شیطان بے خرابی اسنا چی شیطان در نخراب کی نو اول دا چی بدن تا بدل تکلیف در رسی نو دا بدن حفاظتم چانو کا اللہ نا او بل ایمان تا بدل نقصان در رسی نو صورت ناس کی دی ایمان حفاظت سوالم دے چانو کا اللہ ننو لن سورت فلک کے نسخہ حفاظت جان او سورت الناس کے نسخہ حفاظت ایمان قل و توایا اعوذ برب الفلق پناہ غوارم ازو زان ساتم زو اعوذ اعوذ بانے کیو سڑے پوشو نو شرک تا چوٹی ملاو شوا اعوذ نبی علیہ السلام ہوئی زپناہ غوارم ز امن غوارم ز زان ساتم اعوذ برب الفلق ز زان ساتم پرب د سبا باندھے یا پرب د مخلوق باندھے الفلق پرب دشلاولو باندھے الفلق پرب چا اشلاولو یا اللہ تسینی اشلائے گورا دیر زمیندار فصل سرکڑا زمیندار اس مکال دول واڑی بیا بک تخم سکی واچی بیا راوزی فصل فصل رسی سرتا ناول چ کم دنو اس مکال دوڑا لوڑ واڑی بیا چ کم دنو فصل حفاظت پکار دے د چنجو منجو نا دا سارو مارو نا دا ار قسم سیزنو نا ایسا پکار دے چھے کمی صورت فتحہ کی ویلو دا غین ایسا پکار دے حفاظت پکار دے حفاظت اوشو نو بیاد ڈنڈورے نا ہم حفاظت پکار دے اس نا چوید پلان کی خطا کی خواگر ندی دن نسخا دی نو بیاد ہم خرسی گی نا نو گورا اللہ یو زمنگا سینی الدولوارا ہے قرآن پکے ہو کرے دویم یا اللہ قسم قسم شروع نہ وئی دباد شایانو شروع نہ د مولانو شروع نہ د امیانو شروع نہ او د پیرانو شروع نہ یا اللہ دے ٹولو شروع نہ من محفوظ کے دعا نو دریم چ کم دنو دادے چ یا اللہ زم خلاف مجلسونو کے اسم لو کے پروپیگنڈے کیگی اگے پروپیگنڈو نہ یا اللہ منگا محفوظ کے صحیح شو گنا سمرا مکمل دعا دا یا اللہ زامن غالم برب الفلق رب دشلولو من شر فالق الاسبا ارس شلی بس نو یا اللہ زم شینی اسلو یا سبا مراد دے پر عبد سبا بانے دے شر داغی ناچ پیدا کردی اللہ شر داغی ناچ اللہ پیدا کردی نو اللہ عرص پیدا کردی مولین پیدا کردی کنا پیرین پیدا کردی داغی دے شر نا پناہ گوارا شاپور شیخ رحم اللہ فضلی اقمولی سے مانا کولا چھ من شر ما خلق یا اللہ ما دے شاپور شیخ دے شر او ساتا تمہیں چپا لیا کلی وہ نہیں تھا سی دی تمہارے شرح بنا کہ چولی دکھلے مخلوق نہیں سیدھا چکلے کڑبا چولی دکھلے مخلوق نہیں ہما خوئی چی مین شر ما خالا خوئی ہوئی میں دیات کر مین شر ما خالا کے اللہ منگا دار نہ چھپے دا کر دیا اللہ وامن شر غاسک نذا وقب او د شر د تیارې نا کله چې پخشی په تیارې کې خلق دا پروسو خلاف چلونه جوړی او کله شکرونه شوکای او کله لاری شوکی یا الله موږ داغه ارس د شر سکی او ساته زمنګ دار سه حفاظت کې الله د ټول مسلمانانو حفاظت کې من شر غاسک نذا وقب ومن شر النفاسات فی العقد او د شر د پکوه اونکو نا پغټو کې په نبی علیہ الصلات والسلام تعویذونه کړو کوړې په کړې وی دا صورتنا اللہ راو لے گل آج نکو کڑیو نزکیوی من شر نفاسات دا شر دا پکو اونکو ناپا گھوٹو کے چھز تاویزو نے کڑیو یاول از گھوٹے وار کڑیوی چپ بے وار کڑیو آو آغای چھ کمدنو چپ بے پکاو نو آغای تا مراد دے بیا بل آئے چھ من شر نفاسات دا شر دا پروپیگانڈے کا اونکو ناپا مجالسو کے چھ مجالسو کے زمان خلاف سوشی پروپیگانڈو شی دعا نمانی اسخات نمانی خیرات نمانی پنج پریان نوی دین راوتے دے یا منو نف نافسات یا خزی ولی ہوئی زکر دا خوی دا خزو دے دا خوی دے چا دے خزو دے موسو پورا پڑ کے من شر نفوس نفاسات ناروالی حرام نی سرط رحمان ٹوٹکی دینا روا دی من شر نفاسات فی العقد من شر نفاسات دے شر پکو ان کو نا پگوٹو کے ہاو دے شر پروپیگنڈو کو ان کو نا مجالس کے چاوانے سحر شوی اثری دا ایتونه دے بزان باندے وے صورتونا او کو دیر تکلیفی وتا زان لدی ولی کی او اودیس کی لکی دی اس کی دی دو صورتونا من پس دے کاغذ نہ راڑی بیا ما پس خذ کاغذ نہ راڑی تا سلم اجازت در کنا ٹورلا ہاں اجازت دتا دا دو صورتونا زان لکی او اس کی بل ادا چے کچر دا بیا تم دے تکلیفی نو اودیس کی او بالٹی کی دی واچی کاغذ دے بیا محفوظ دے کی دی او پاغ بو دی ولامی ومن شر حاسد نے دا حسد او دا شر دا کینا گرنا ای دا حسد چکل کینا خکارا کی چدا حسد لا حسدگر لدا غم ډیر دی چې ستاده خوشاله پر اس خفا ستاده خوشاله پر اس دی خفا الحسود لا یسود حسدگر چرته فائدہ نمومی خو تکلیف ال سړی تر اسی چې کله حسد څخه خکار کی نو ځکه ویزا حسد چې کله حسد خکار کی سورته ناس کې اوس نسخه حفاظت ایمان سورته فلق نه رستو دی او پس د سورته مخ کې د سورته اخلاص نه یوشتم نمبر دی نسخه حفاظت ایمان بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس هو يا پنا غړمز پرب د خلق باندې برب الناس پرب د خلق باندې ملک الناس حاجت روا د خلقو بیا رب الناس رب د خلقو برب الناس ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو حاجت روا د خلقو درې صفاتونه د الله ذکر کړه مخ یو صفاتو ځکه انت شر د بدن او دلته شر د ایمان نه نو شر د ایمان چې کم نه اډیر زیات د شر د بدن نه نو انت یو صفت کافیو بی رب الفلق او دل دا شر دی ایمان دنو دری صفتو نیسا کرو ذکر کل ما بی رب الناس او دری حالتو نو دی انسان تا اشارہ اکڑا کل ما شومی نو تربیت تا مختاج دینو بی رب الناس چی زوان شنو ایمان چوڑنگ رہنے سوی مالک الناس چی بڑاشی بیاوی زمانگ دا غریب سوکتی زمانگ دا غریب سوکتی وی الہ الناس حاجت روا دا خلقو حاجت روا دا خلقو الہ الناس دسن اپنا غواری من شر الوسواس الخناس شر د وسوسه چون کینا الخناس پټنا وسوسه چې کل انسان غافل ای چې کل انسان سی غافلا او الخناس چې کل وی ذکر الخناس پټی دن کې چې کل دې ذکر کې نو دې بیا پټ شي تر دین خدمت کوا نو بیا شاین شیطانی طاقت نه په مخه نشیرات لے الخناس پټی دن کې دی پوش وی کنه برابر نه به حمله کې خو مخه مخرات للی نشی من شر الوسواس الخناس شر وسوسه چون کنا خناس پٹی دن کنا پٹ پٹونه کئ الذی یوسوس فی صدور الناس دا سوک تے اغا بدبختا یوسوس فی صدور الناس چ وسوسه چ پسینو د خلقو کے پ مرکز حمله کئ فی صدور الناس پسینو د خلقو کے من الجنت دے پیریانو نوم دے خوال ای وان ناس د بنی آدم نوم دے چاپور شی رحم اللہ ماوی چ وان ناس مانا د انسان حکم نامیان خو پ انسان نه پویگی چ دای ب مانا بس کو موی پ گاڑی کے ناس تم یوڑو کی وی چول وی واٹ کیلنڈر ورتو چلے گا خوشا بنی آدم الناس بنی آدمونا یعنی بنی آدمو کم داس اشتره چه اغا تا دا شیطان لی او تا دا دین ناری کل دین جیوز لبوزی کل دی بل سلبوزی کل دی بل سلبوزی من الجنت و الناس دا پیریان و دا انسانانو نا بدعات دا تخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صفتنا دا خدای توب دیا غزات لرا صفتنا دا خدای توب دیا غزات لرا رب العالمین چه پیدا کر ما پالون که دو طول مخلوقات دے طول مخلوقات پا یو قانون راج مکڑی دی الرحمن مختلف قسم خلق اغیر پا یو قانون راج مکڑی دی لوی دے محربان لوی دے محربان منگ بانے محربانی اکلا چه قرآن را توخو الرحیم محربانی خوی دے یا اللہ بیام دے قرآن نام محروم کو الرحیم زمانگ تعلق ہمیشہ دے پارا دے قرآن سرساتا مالک یوم الدین مالک دو رزید بدلی دے یا اللہ پا غر زمانگ امدادو کا منگا صاف آکی در آول دے یا اللہ اعمالم نشتا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین خواستا عبادت کو اللہ دبلچانا دام ایمان دے ایاک نعبد چھ خواستا عبادت کو دبلچانا و ایاک نستعین یا اللہ حاجاتو کستان امداد غارو دبلچانا نا نو اہدن السراط المستقیم سخ کل لار دا اللہ دقا چھ امخ کی ویلا و دقیو مسکلک کا اہدن السراط المستقیم کلک کا منگا پا دغی نیغلار دا قرآن باندی دا دین او ما خواک امام سرات واللدین آنام تالیهم لار دا آغی بختورو چه احسان کلی تا پا آغی باندی نپا غضب شویدی او نو گمراحان دی نسرد علم خطا دی او نو بیلم خطا دی اللہ نو منگم دا قشانتی ما سرد علم خطا کئی ما بیلم خطا کئی نو من خطا کئی او ما چکم دنو زمنگا امیان خطا کئی ما ملیان خطا کئی او ما امیان خطا کئی یا اللہ زمنگا دا دعا قبول کی. قرآن مجید سلور حصیو طول استادانو طریقہ دا چھے طول قرآن خلاصو ہی خوب از دنوام وقت ختم نے صرف لنڈا خلاصو ہم چھے طول قرآن مجید سلور حصیو یو حصہ دا سورت فاتحینا تر انعام پوریوا پائی کداو چھے پیدا کون کداری اسیز اللہ دے اللہ رب العزت پیدا کرے دا غد دین مکمل خدمتو کا دی اسی خلاصہ دادا چھے پدی عقیدہ دا توحید باننے پدی عقیدہ دا توحید بانی پا قرآنی نظام منظم شا او دا اللہ دشمن سرا پا جنگ شا دا اللہ دشمن سرا پا جنگ شا. سورت انعام نا طرف کہف پورے بل ایسا دا قرآن وان اے کیوی چی پیدا اللہ کا نو تربیتم چا چولے دے تربیتم اللہ رب العزت کی بل سوک تربیت والا نشتا دے تربیتم کار دا چا دے دے یک کی آواز اللہ رب العزت تے بل سوک تربیت والا نشتا دے نو پا تربیت کیوں اللہ تا رجوع کئی کاف آر صفت دا اللہ کی دا درے میسا کی دا کاف نوالی تر سبا پوری پائی کیوی خیر و برکت اللہ چی نو خیر و برکتم دا اللہ نو غواری ار قسم خیر و برکت کی اللہ رب العزت تا احتیاجو کی او درے میسا سلو رما دا سبا نتر خیر پوری وا او پاگی کی داو چی دا قیامت پر از با پا خپل عمل خلاصے گی سوک دید اللہ نا پا زور با نخلاص اولی نشی نو خپل عمل اوکا او بل دا چی قیامت برازی نو نیک عمل اوکا اللہ رب العزت تا توجہ اوکا. آخر دعوانا الحمدللہ رب خبر آو رہی منگا اس دعا کو قرآن مجید پا ختم پا موقع کی اللہ رب العزت دعا قبلی. یا اللہ منگا ستا صفتونا سر تا رسول نشو یا اللہ لوی دا صفتون ذات یا اللہ منگا استاد لوی قرآن مجید اوی او دام سر تا رسو یا اللہ دیر عاجزانیو او دیر گناہنگاریو یا اللہ دخپل گناہنو اقرار پا دنیا کی کو او زان گناہنگار گنو یا اللہ او لوی لوی گناہنو رانشیوی دی وارا آروم نا یا اللہ لوی لوی گناہنو زمان نشیوی دی یا اللہ زمان کو گناہنو بانے دا معفائی کلم راکا گیا یا اللہ طول نلوی حاجت یا اللہ زمانگا زمان دا گناہنو معافی دے یا اللہ یا اللہ زمان گناہنو منتا معاف کیا یا اللہ یا اللہ دویم لوی حجت زمانگا دا دے یا اللہ زمان دا گناہنو دا سپیر و طوب دا واجی زمانگا دا خپل دین دا خدمت ماخ لے یا اللہ یا اللہ منتا دا دین خدمت پا دنیا باندے نصیب کیا یا اللہ آغا خدمت سے تپی خوشحالی کیا یا اللہ آغا خدمت منتا یا اللہ نصیب کا زمان دا گناہنو دا سپیر و طوب دا واجینا او زمان دا گناہنو دا نحوست او دا بیکاروالی دا واجینا یا اللہ زمان دا خدمت ماخ لے یا اللہ. حاضرین مجمع ناری ندی کزنا ندی سوک چی دا آواز اوری عرض ای پوری چی دی کپ ایف ایم باندی اوری کپ آر طریقہ باندی اوری اللہ رب العزت دا غی طول گناہنو معاف کی اللہ رب